Reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, wtorek, 14 marca, jest 11. Serwis informacyjny Trójki, Filip Jarek. W siedzibie resortu sprawiedliwości przedstawiono nowe fakty w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, który był jedną z ofiar systemu komunistycznego. Dowody wykazały, że duchowny został otruty. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu wyborczego. W Brukseli trwa dyskusja nad tym, by wydatki na obronę były wyłączane z reguł budżetowych. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że ksiądz Franciszek Blachnicki został otruty. Twórca ruchu Światło Życie zmarł nagle w 1987 roku w Republice Federalnej Niemiec. Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że przyczyny śmierci duchownego były wnikliwie badane. Jak podkreślił, Franciszek Blachnicki był kolejną ofiarą systemu komunistycznego. Śledztwo poprzez pozyskanie dowodów, między innymi z opinii biegłych, w oparciu o ekshumację ciała duchownego, ale też poprzez pozyskanie nowych dowodów, zeznań wcześniej nieprzesłuchiwanych świadków, kwerendę dokumentów też w innych państwach, pozwoliło dzisiaj w sposób kategoryczny dojść do tego punktu, który pozwala na tą brutalną w tym sensie w swojej wymowie prawdę. Obecny na konferencji prasowej prezes IPN-u Karol Nawrocki powiedział, że ksiądz Franciszek Blachnicki był jednym z najbardziej represjonowanych przez komunistów duchownych. Sam nazywał w swoich publikacjach, w swoich myślach system komunistyczny i w swoich słowach państwem szatana, mistycznym ciałem szatana i antychrysta, ale zwyciężał zło systemu komunistycznego dobrem, tworząc wielkie dzieła i walcząc z monopolem władzy komunistycznej na wychowanie młodego pokolenia. Stworzył największy ruch odnowy religijnej, ruch oazowy, światło życie. Ksiądz Franciszek Blachnicki był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 80. był poszukiwany listem gończym przez władze PRL. Podobne śledztwo w sprawie jego śmierci było prowadzone od 2020 roku. Szerzej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu wyborczego, a także tak zwaną ustawę wiatrakową. Zmiany w kodeksie wyborczym mają zwiększyć frekwencję oraz ułatwić obywatelom dotarcie do lokali wyborczych. Poza tym nowelizacja przewiduje utworzenie centralnego rejestru wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu przez nich prawa do wybierania. Nakłada też na władze gmin wiejskich i wiejsko-miejskich obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, jeśli w gminie nie funkcjonuje transport publiczny. Ustawa wiatrakowa z kolei liberalizuje procedury budowania nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Chodzi o zasadę określającą minimalną odległość od zabudowań. Podczas prac parlamentarnych przyjęto poprawkę, by wynosiła ona 700 metrów. Polska przekonuje, by w Unii Europejskiej wydatki na obronę były wyłączane z reguł budżetowych i nie były wliczane do deficytu. Mówiła o tym w Brukseli minister finansów Magdalena Rzeczkowska przed spotkaniem szefów resortów unijnych krajów. Jak podkreśliła, wydatki obronne to bardzo ważny element bezpieczeństwa i powinny one być traktowane jak wydatki związane z inwestycjami, które realizują priorytety wspólnoty. Wydatki obronne to jest bezpieczeństwo. To nie tylko to, że my dbamy o swoje bezpieczeństwo jako Polska, tylko dbamy o bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej, Europy, wolności, demokracji. To, za co w tej chwili walczą i umierają Ukraińcy. Bez wzmocnienia tego potencjału odstraszania, potencjału obronnego, nie będzie bezpieczeństwa Europy. Dlatego zabiegamy o to, mamy poparcie kilku też państw członkowskich. To jest naprawdę bardzo ważna kwestia, jedna z takich kluczowych dla polityki Unii Europejskiej. Dozwolony w Unii limit deficytu finansów publicznych to 3% PKB. Jeśli jakiś kraj znacznie go przekroczy, wtedy Komisja Europejska uruchamia procedurę nadmiernego deficytu. Wodór to paliwo przyszłości, które pozwoli uniezależnić się od węgla. By tak się stało, potrzeba jednak wielu badań i pracy, mówił w Polskim Radiu Szczecin profesor Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na uczelni powstaje Akademia Wodorowa. To projekt współtworzony z grupą Azoty Police. W tworzeniu nowych rozwiązań opartych na wodorze mogą wziąć udział studenci szczecińskiej uczelni. Takie badania są bardzo potrzebne, dodał profesor Rakoczy.

Can't Stop Loving You i grupa Van Halen sprzed lat. 16 minut po godzinie 11, trójka przed południem. Na początek tej godziny o muzyce sobie porozmawiamy, a konkretnie o liście przebojów trójki. O ostatnim notowaniu opowiada Państwu gospodarz listy Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. 49. notowanie listy przebojów trójki było najmniej korzystne dla grupy Linkin Park. Ich los spadło aż o 11 pozycji i ostatecznie znalazło się na miejscu 21. Bez zmian było na miejscu 20. Maneskin The Loneliest. Za to największym moralnym zwycięzcą 49. listy przebojów trójki okazał się Iggy Pop. Jego New Atlantis awansowało tak jak żadna inna piosenka, bo to aż plus 11, ostatecznie na miejscu 19. Które piosenki awansują i jak bardzo, a które niestety spadną, przekonamy się już w najbliższy piątek od godziny 19, o ile ułożą Państwo kolejną listę przebojów trójki. Proszę głosować na lptpolskieradio.pl albo używając do tego naszej aplikacji. Zapraszam na 50. listę przebojów trójki, to już w piątek od godziny 19. Lista przebojów trójki. A na wszelkie ruchy związane z głosowaniem mają Państwo czas do piątkowego południa, dokładnie do godziny 12. Wtedy wyłączamy systemy zliczające i przyjmujące Państwa głosy. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start, sama drogę tę wybrałam. Chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Sam pan wylewa się, to aż mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, spokojnie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Pronto, pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Szampan wylewa się, to aż mogę wznieść, a ten gość mówi to. Co chce, a ten gość mówi coś, spokojnie szkodzi. znieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, spokojnie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy, będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, to mogę znieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Unforgiven, Metallica w Trójce przed południem. 25,5 minuty po 11. Kierunek długowieczność. Na kolejny odcinek naszego cyklu zapraszają teraz profesor kardiolog Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Panie doktorze, dzisiaj zajmiemy się modnymi ostatnio oknami żywieniowymi, coraz krótszymi. Wiem, że pan hołduje ostatnio tej zasadzie. Może nie ostatnio, bo rzeczywiście to okno żywieniowe, czy też wydłużanie czasu pomiędzy posiłkami jest swego rodzaju trendem, bardzo ciekawym. Podbudowanym też naukowo, prawda? Tak, nie jest to trend absolutnie związany z chęcią odchudzania się, ale raczej poprawą ogólnego metabolizmu, ale już na poziomie komórkowym, czyli są dane naukowe, które wskazują, że te okresy tak zwanej głodówki, przerywanej głodówki, trwające powyżej 12 godzin, czyli to nie chodzi o to, aby nie jeść tylko i wyłącznie kolacji, czy też pominięcie porannego posiłku, ale wydłużanie tych okresów pomiędzy kolejnymi posiłkami powoduje, że procesy na poziomie komórkowym, szczególnie regeneracja naszych mitochondriów, czyli tych fabryk energetycznych, odbywa się dużo sprawniej. Dzięki temu one sprawniej produkują energię, także ma to też wpływ na tak zwane procesy autofagi, czyli oczyszczania organizmu z tak zwanych zepsutych komórek, które no jednak uszkodzone komórki, ich kumulacja no, ma niekorzystny wpływ. No nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Dla naszych słuchaczy jest Pan autorytetem, więc proszę powiedzieć, jak to wygląda w Pańskim przypadku. No w moim przypadku wygląda to tak, że ja staram się pomijać, oczywiście śniadanie to jest pierwszy element, najtrudniejszy, który zawsze wszystkim przychodzi najtrudniej, czyli wychodzenie z domu bez śniadania i staram się spożywać pierwszy posiłek dopiero około godziny 14-15, czyli to jest mój pierwszy posiłek w ciągu dnia, natomiast ostatni posiłek staram się spożywać nie później niż o godzinie 20. Pańskie okno żywieniowe tak naprawdę sprowadza się do 6 godzin. Tak, moje okno żywieniowe, gdzie ja spożywam pokarmy, jest bardzo skrócone. To jest oczywiście no, mój indywidualny wybór, nie jest to absolutnie coś, co ja polecam wszystkim, bo do tego należy pewnie przetestować swój organizm indywidualnie. Ale pan dobrze wygląda, także może to jest dobry pomysł. Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, nie ma jednego idealnego rozwiązania dla każdego z nas, no bo jesteśmy inni i to też... Uwarunkowania osobnicze, jak pan mawia. Uwarunkowania osobnicze, gdzieś przyzwyczajenie osobiste też potrzeba. Ja nie mam potrzeby, nigdy nie miałem potrzeby spożywania śniadania i dla mnie przestawienie się na taki system żywienia przyszedł bardzo naturalnie. I po prostu zdecydowanie się z tym lepiej czuję i w ciągu dnia nie odczuwam głodu, a jeśli odczuwam głód, to woda mineralna czy kawa jest tym, co pozwala mi na przetrwanie tej chwili słabości, bo są to rzeczywiście chwile słabości, gdzie organizm przypomina sobie, że potrzebuje przyjąć kalorie czy energię z zewnątrz. Natomiast zdecydowanie w dłuższej perspektywie to poprawia, tak jak wspomniałem, i samopoczucie, ale też funkcjonowanie takie codzienne, sprawność intelektualną, co jest no, w moim przypadku bardzo ważne. Kierunek długowieczność. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh, when Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem formacja Riverside. Za 25 minut godzina 12, dziś kosmiczny wtorek w Trójce przed południem, a w studiu Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Dzień dobry. Witam cię, witam państwa. Zaczęliśmy tydzień temu rozważania na temat prawa kosmicznego, no bo niewątpliwie pewne regulacje, pewne przepisy będą konieczne, jeżeli już nie są potrzebne, bo na przykład ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, zaapelowała o ustanowienie jakiegoś standardu czasu księżycowego. O tym będziemy rozmawiać za tydzień, bo to jest jeden z tych postulatów, który wpisuje się trochę w naszą dyskusję. My w naszych rozważaniach doszliśmy do momentu, kiedy rozmawialiśmy o księżycu, no ale wiemy, że ludzkość jako taka ma szerokie bardzo plany, perspektywy podboju kosmosu, również Mars wchodzi tutaj w kręg zainteresowań, więc zaczęliśmy spekulacje na temat, co by było, gdyby społeczność marsjańska, księżycowa, kolonizatorzy Marsa, pokłócili się na przykład z kolonizatorami księżycowymi. No właśnie, tutaj kwestia taka, bo jeżeli już o tym mówimy, to pamiętamy, że wszystkie obiekty kosmiczne wyniesione przez państwa ziemskie lub ich grupy w przestrzeń kosmiczną podlegają pewnej rejestracji, podlegają jurysdykcji kontroli danych państw. Ale co się stanie, jeżeli te właśnie ci kolonizatorzy, ci osadnicy w pewnym momencie osada napęcznieje do takiej wielkości, że zaczną wchodzić tam mechanizmy socjologiczne i stwierdzą, że żądają autonomii. Tak, wybiją się na niepodległość. No tak, i mają do tego prawo. Zgodnie z paktem, znaczy międzynarodowym paktem o prawie, znaczy o prawach obywatelskich i politycznych, wszystkie narody i ludy, bo to jest ogólnie określenie peoples, mają prawo do samodecydowania o sobie. Tylko że wchodzimy tutaj na taką kwestię trochę jak z Gwiezdnych Wojen, gdzie Anakin Skywalker zostaje przyjęty do Rady Jedi, ale nie zostaje mu nadana ranga mistrza. Tak. Dokładnie. I tutaj też oni zyskują niepodległość, ale gdzie się ta niepodległość kończy? Ano tylko do tych obiektów, ponieważ zgodnie z międzynarodowym prawem kosmicznym oni nie mają prawa do żadnego terytorium. A co to oznacza, że nie mają prawa do terytorium, to znaczy oni nie mogą nawet decydować o przestrzeni atmosferycznej lub nawet orbitach wokół Marsa i wszystko, co będzie związane z przestrzenią marsjańską, czyli właśnie czy około marsjańską, będą musieli negocjować nadal z Ziemianami i wszystkie decyzje, mówię o obecnym stanie prawnym, będą musiały być tak naprawdę współtworzone z Ziemianami i najczęściej na warunkach, jakie Ziemianie będą im narzucać. Puśćmy trochę wodze fantazji, skoro już wspomniałeś o Gwiezdnych Wojnach, no to przywołajmy też obraz tego międzygalaktycznego parlamentu, który tam był jakoś stworzony. Czy to tego typu rada będzie potrzebna? Jakieś, nie wiem, ciało, które będzie decydować i być jednocześnie rozjemcą w kwestiach spornych? Bezapelacyjnie, tak. Będzie potrzeba jakiejś rady, jakiegoś organu, który będzie negocjował między właśnie, czy to placówkami marsjańskimi, czy to jakimiś wędrującymi koloniami orbitalnymi, a Ziemianami. Ponieważ póki co w zasadzie prawo kosmiczne jest bardzo geocentryczne, to znaczy wszystko rozciąga się od Ziemi. Nie Słońce jest centrum, ale przynajmniej nie centrum znajduje się tam, gdzie obecnie wiemy, że znajduje się Słońce, tylko wszystko odchodzi od Ziemi. Ziemianie decydują, ziemskie prawo decyduje o tym, co się dzieje na orbicie, na Ziemi, na Księżycu, na Marsie i w zasadzie może nawet tak do obłoku Oorta mówić, że tam, gdzie mamy rejestrację, tam się ciągnie prawo ziemskie, czyli na Voyagerze nadal są stosowane prawa Stanów Zjednoczonych. Idąc dalej w tych naszych rozważaniach, to są rozważania, proszę Państwa, takie trochę typu science fiction, ale no, nie da się ukryć, że kiedyś postęp technologiczny dojdzie do takiego stopnia zaawansowania, że podróże międzygalaktyczne staną się realne, będą możliwe, będzie możliwe zakładanie kolonii na innych planetach niż Księżyc czy Mars, które już właściwie są realne i ich realizacja jest coraz bliższa. I nagle dojdzie do tego, że będą powstawać lokalne społeczności, które no, będą musiały jakoś współistnieć w tej międzygalaktycznej, nie wiem jak to nazwać, w tej międzygalaktycznej przestrzeni po prostu. Tak, i w dużej mierze na przykład nawet już ten nasz przykład osady marsjańskiej. W tym przypadku, jeżeli mamy tak długie, znaczy takie opóźnienie sygnałowe, jakie mamy z Marsem i długi czas lotu w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, te osady, szczególnie te, które już będą miały własne społeczności stałe, będą potrzebowały jak największej własnej autonomii, żeby decydować o prawie karnym, prawie cywilnym, na szybko wytwarzać, znaczy tworzyć uchwały, bo coś nagle wyjdzie, czego na Ziemi nie jesteśmy w stanie tak, w tej chwili przewidzieć. Nie przewidziano, a muszą na szybko o coś zrobić i niestety no, będą musieli mieć, niestety będą musieli mieć autonomię. Oczywiście Ziemianom się niekoniecznie i specjalnie specjalistom od prawa kosmicznego nie będzie podobać ta autonomia, ponieważ jest pewna obawa, między innymi tak jak mówiono o Elonie Musku i jego tym projekcie, że no, na Marsie będzie prawo marsjańskie i będzie wolne od ziemskich przepisów. Ale czy to oznacza, że ci ludzie nie będą podlegali konwencji praw człowieka na przykład? No właśnie, takich pytań jest wiele i można by je mnożyć, idąc jeszcze dalej w naszych rozważaniach, co to będzie, kiedy cywilizacja ziemska napotka inną cywilizację, ale to już na kiedy indziej, dobrze? Za tydzień, tak jak wspomniałem, porozmawiamy o tym czasie księżycowym, bo to już jest realny postulat dotyczący ludzi, dotyczących wszystkich misji, które na Księżyc są planowane, a kilka ich jest. Bardzo dziękuję, Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Program Trzeci Polskiego Radia. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasting clothes? have time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasting crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted ground when you should be with me instead? I know I can treat you Mendes w Trójce przed południem. 11 minut dzieli nas od godziny 12. Dziś mamy kosmiczny wtorek. Mówimy o wszystkich rzeczach, które wiążą się z tym, co dzieje się ponad naszymi głowami. Opowiadałem Państwu już o asteroidzie, która za 23 lata podobno ma uderzyć w Ziemię. Prawdopodobieństwo jest 1 do ponad 500. No ale proszę Państwa, Ziemia ma to szczęście. Po pierwsze, że ma ziemian, które mogą coś z tym zrobić, nawet gdyby rzeczywiście coś na nas leciało. A po drugie, ma atmosferę. I ta chroni nas i naszą planetę przed uderzeniami przelatujących mniejszych ciał niebieskich. Co innego w przypadku Księżyca. Ten regularnie dostaje kosmiczne bęcki. I jeden z takich momentów udało się właśnie niedawno zarejestrować amatorowi. Jak to możliwe, wyjaśni Kuba Witkowski. To było uderzenie, jakich na Księżycu wiele. Ale jedno z nielicznych, jakie udało się uchwycić okiem kamery. Japoński astronom, amator Daiichi Fuji, zarejestrował uderzenie meteoroidu w powierzchnię Księżyca. To w sumie błysk, chwila, ale jakże wymowna. Siła rozbłysku wskazuje, że nie ma tu mowy o byle jakim kosmicznym kamyczku, a o sporym głazie, którego prędkość zderzenia była liczona w dziesiątkach tysięcy kilometrów na godzinę. Tak, wyjątkowość tego filmu polega na tym, że złapanie tego zjawiska na pewno jest niezmiernie trudne, w szczególności przez amatora czy amatorski sprzęt. Mówi Michał Kałużny, pasjonat obserwacji nieba i twórca serwisu astrofotografia.pl. Bo żeby taki zarejestrował takie zjawisko, to musi ono być zdecydowanie silne, czyli to uderzenie, czy ten obiekt, który uderzył w powierzchnię Księżyca, musi mieć odpowiednią wielkość, żeby wygenerował odpowiednią jasność w czasie takiego zderzenia. Tutaj jest to tym bardziej wyjątkowe, że na razie nie ma mowy o przechodzeniu Ziemi i wraz z nią Księżyca przez jakieś roje meteorów. Mamy do czynienia z takimi okresowymi przejściami przez strumienie, na przykład cząstek pozostawianych przez różne komety. I wtedy mamy do czynienia z aktywnością rojów meteorów. Mówi profesor Arkadiusz Olech z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika. Jednym z najsłynniejszych takich, o których praktycznie każdy słyszał, to są sierpniowe Preseidy. W okolicach 12 sierpnia przechodzimy przez centrum tego strumienia i wtedy w ciągu godziny jesteśmy w stanie zaobserwować na naszym niebie nawet 100 spadających gwiazd na godzinę. I wtedy zarówno Ziemia, jak i Księżyc są bombardowane. I wówczas miłośnicy polujący na impakty, czyli uderzenia, szczególnie spoglądają w Księżyc. Amatorzy faktycznie polują na takie zjawiska. Oczywiście przy odpowiedniej fazie księżyca, wtedy kiedy część jest zacieniona i wtedy właśnie kiedy mamy możliwość nagrywania tego księżyca i wyłapywania tych bardzo słabych zderzeń. Warto sobie uświadomić, że wszystkie kratery, które widać na księżycu i to niemal gołym okiem, to skutek takich impaktów. Znaczna większość tych kraterów, które obecnie obserwujemy, no to jest daleka przeszłość, bo był taki okres w Układzie Słonecznym w jego początkach, jakieś 3 miliardy lat temu, kiedy ilość tych ciał, które uderzały w świeżo powstałe planety i księżyce, była znacznie większa. To był taki okres wielkiego bombardowania. Natomiast te kratery nowe tworzą się niejako na bieżąco. Co ciekawe, takie zderzenia obserwowano nie tylko na Księżycu. Wyjątkowy pod tym względem jest na przykład Jowisz. Jowisz w Układzie Słonecznym, można by tak powiedzieć, że pełni taką rolę odkurzacza. Ma bardzo silne pole grawitacyjne i zmienia trajektorię różnych obiektów, a te, które gdzieś przelatują w pobliżu, potrafi swoim polem magnetycznym ściągnąć i doprowadzić wręcz do kolizji. I jednym z takich bardziej spektakularnych uderzeń w Jowisza, widzianych z Ziemi, był impakt komety Shoemaker-Levy, który można było zobaczyć w połowie lat 90. Kuba Witkowski zajął się tym tematem. Ja jednak nie mogę oprzeć się stwierdzeniu, że najbardziej fascynującym miejscem we wszechświecie jest Ziemia. Tym optymistycznym akcentem żegnamy się i dziękujemy Państwu. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała, Monika Suszek za szybą jako wydawca. Ja nazywam się Witold Lazar. To był kosmiczny wtorek, w Trójce przed południem. Jutro popularno-naukowa środa. Program Trzeci Polskiego Radia. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line.